Latte Crema za 2299 zł. Oszczędzasz 400 zł. Nie przegap okazji. Mediamarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 26 lutego, minęła 20. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Jeszcze starsi seniorzy będą szczepieni preparatem AstraZeneca. Szczepienia ruszą w poniedziałek. Premier przedstawił założenia Krajowego Planu Odbudowy. Iga Świątek ma szansę na drugi triumf w tenisowej karierze, tym razem w Australii. Już ponad milion osób przyjęło obie dawki szczepionki przeciwko koronawirusowi. Aktualnie szczepieni są nauczyciele i seniorzy. Szczepienia tych drugich przyspieszą w związku z nową rekomendacją dla szczepionki firmy AstraZeneca. Rada Medyczna zdecydowała, że może być ona podawana osobom do 69 roku życia. Ta decyzja oznacza przesunięcia terminów dla personelu administracyjnego szkół, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. I w przyszłym tygodniu ogłosimy, jaki będzie dokładny termin, kiedy podejmiemy te szczepienia w zakresie personelu administracyjnego i ukierunkowujemy teraz te szczepienia szczepionką AstraZeneca na grupę seniorów. Mamy powrót do grupy seniorów 65-70 i ta grupa będzie w najbliższym czasie szczepiona szczepionką AstraZeneca. Personel administracyjny szkół będzie szczepiony w grupie pierwszej, więc tutaj nie ma powodu do obaw i niepokoju. Do Polski trafiło dziś 157 tysięcy szczepionek firmy Moderna. W poniedziałek dotrze pierwszy transport od firmy AstraZeneca. Miliardy na transformację energetyczną, cyfrową i zdrowie zapowiedział premier w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Program określa kierunki inwestowania pieniędzy z Unii przeznaczonych na odbudowę gospodarki po pandemii. Premier zachęcał do wzięcia udziału w dyskusji nad Krajowym Planem Odbudowy. Jesteśmy otwarci na pewne przesunięcia i tu pewna dobra wiadomość. Nie wszystko się zmieści w Krajowym Programie Odbudowy, nie wszystko się zmieści w ramach umowy partnerstwa, w ramach programów unijnych, ale po to też tworzymy całościową propozycję w ramach nowego kontraktu społecznego, jakim będzie Polski Nowy Ład, żeby uzupełniać w wielu miejscach Polski wszystkie te sfery o nasze środki krajowe. Konsultacje potrwają do 2 kwietnia, a do końca kwietnia dokument zostanie przesłany do Komisji Europejskiej. Krajowy Plan Odbudowy jest konieczny, by otrzymać pieniądze z Unijnego Funduszu Odbudowy. Polska jest jednym z największych beneficjentów. Trafi do nas 57 miliardów euro. Na 3 dni przed Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Warszawie uczczono pamięć tych zamordowanych w willi Jasny Dom. Przy tablicy upamiętniającej męczeństwo blisko 1000 osób złożono kwiaty. O szczegółach Witold Banach. Willa Jasny Dom to jedno z najtragiczniejszych miejsc na mapie martyrologii żołnierzy wyklętych, mówił minister edukacji Przemysław Czarnek. Tutaj w piwnicach są wyryte napisy Jezu wyratuj, Matko Boska wyratuj, świadczące o ogromnym cierpieniu tych, którzy tutaj byli przesłuchiwani, a byli tutaj więzieni, torturowani polscy patrioci, żołnierze niezłomni. A szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk podkreślał, że Willa Jasny Dom to miejsce wyjątkowo symboliczne dla żołnierzy podziemia antykomunistycznego. To jeden z tych punktów na mapie Warszawy, gdzie musimy pamiętać o tych, którzy uznali, iż okupację brunatną zastępuje okupacja czerwona, sowiecka i że trzeba jej się przeciwstawiać z taką samą siłą. Willa Jasny Dom to kamienica położona w Warszawie przy ulicy Świerszcza 2. W 1945 roku w jej piwnicach komunistyczni oprawcy urządzili cele więzienne, a na wyższych kondygnacjach pokoje przesłuchań. Witold Banach, Polskie Radio. Uzbrojeni napastnicy porwali ponad 300 uczennic ze szkoły na północy Nigerii w stanie Zamfara. Do porwania doszło podczas nocnego nalotu na szkołę. O szczegółach Wojciech Cegielski. Według świadków grupa około 100 napastników miała przyjechać przed budynek szkoły średniej w kolumnie ciężarówek. Inni twierdzą jednak, że porywacze przyszli na piechotę. Lokalne władze twierdzą, że spośród ponad 400 dziewczynek, które były w tym czasie w szkolnej bursie, uprowadzono 371 uczennic. Na miejscu trwa zakrojona na szeroką skalę akcja poszukiwawcza, a policja twierdzi, że ślady prowadzą do pobliskiego lasu. Część zdesperowanych rodziców sama wyruszyła na poszukiwania. Żadna z grup nie przyznała się na razie do porwania. Policja podkreśla, że najczęstszym motywem takich porwań w Nigerii jest okup. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Iga Świątek zameldowała się w finale turnieju w Adelaide. W półfinale pokonała Szwajcarkę Jill Teichmann 6-3, 6-2, a w całym turnieju nie przegrała jeszcze seta. Po wygraniu półfinału przyznała, że od początku czuła, że ma kontrolę nad meczem. Musiałam jakby wspiąć się na swoje wyżyny dzisiaj. Bardzo ciężko mi było przełamać się. W drugim secie zagrałyśmy 2 gemy przy jej serwisie, które trwały chyba prawie 10 minut.

A kto to będzie? Jeszcze nie wiem, ale to się wszystko może zmieni do 22, także czekamy. No to czekamy. Byliśmy w krajach Ameryki Łacińskiej, Ameryki Południowej przed godziną 20, to minęła godzina 20. Obiecałem podróż do krajów arabskich. I tam teraz jedziemy. Isam Al-Nair. Al-Nayar, przepraszam bardzo, i utwór Hadal Ahbek. Ten dżentelmen, zaledwie 17 lat, zaledwie 4 wydane utwory i w krajach arabskich i nie tylko, podbija wszystkie zestawienia, które są, mówiąc samemu o tym, że jego marzeniem jest spopularyzowanie muzyki arabskiej. Posłuchajmy, jak mu to idzie. عم تحكيلي كل شي فيكي وانا هسا صافن بكيف جنبي خليكي دنيا بتعطيكي وقتي نسيكي دموع هاليومين خلو عينيكي تعبانة حطي راسك عالمخدة جوا قلبي ما في قدك لونه ابيض هو قلبك ما حدا زيك ما شو عجبني ردك انا دايما حضني جنبك لو كانوا كلهم ضدك حضل احبك حضل احبك با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با والقلب عم بيدور هي فيلم رومانسي شايف فيه أحلامنا ولو شو ما يصير بيناتنا ايدي بيدك هاي حياتنا دموع هاليومين خلو عينيك تعبانة حطي راسك عالمخدة جوا قلبي ما في قدك لونه أبيض هو قلبك ما حدا زيك يما شو عجبني ردك انا دايما حضني جنبك لو كانوا كلهم ضدك حضل احبك حضل احبك دايما الاساس لبيت كبير من الماس والله حبك ما بينقاس شو ما يقولوا الناس انتي دايما الاساس لبيت كبير من الماس والله حبك ما بينقاس شو بحبك بحبك بحبك في قدك لونه ابيض وقلبك ما حدا زيك يما شو عجبني ردك انا دايما حضني جنبك لو كانوا كلهم ضدك حضل احبك حضل احبك minut po godzinie 20. Dla tych z Państwa, którzy chcieliby wiedzieć, która jest godzina, to proszę bardzo, trójka też służy. Hadal Ahbek i podróż nasza do Egiptu. Muzyczna podróż w programie Cztery Strony Świata. Otrzymałem maila przez formularz kontaktowy. Proszę bardzo. Pani Kobra napisała. Powiem tak. Miłością mą jest Metallica. Od zamierzchłych czasów po wsze czasy, czyli do końca moich dni, ale nie sposób nie wspomnieć o testamencie Titans of Creation. Powrócili w wielkim stylu. Pozdrowieństwa, Ciechanie. Bardzo dziękuję za te miłe słowa, bardzo dziękuję za tę wiadomość i przypominam pora na trójkę @polskieradio.pl albo 22 7 3, to jest nasz numer telefonu, cały czas jest czynny. Zostajemy w Egipcie. Zostajemy w Egipcie i sprawdzamy, co tam zdobywa popularność. I teraz, czy Zdobycie 100 milionów odsłon na YouTube w 3 miesiące to jest sukces. To w mojej opinii jest gigantyczny sukces i coś takiego, czymś takim może pochwalić się Ahmed Moza. To również egipski wykonawca. Utwór Andal Andal, no i to się podoba mieszkańcom Egiptu. Sprawdźmy, czy nam również. يا صاحبي بالأمانة طلعت سد خانة وقفت ياما جنبك وانت مصمم على الندالة اللي مصر انك تخسرني وانا زعلتك يا ابني عمال بتحكي في ضهري وبيوصلني يا ابو الرجالة وانا اقول لهم ده اخويا بره كتابنا ابويا مع ان انا عارفك قلبك اسود يا لما مدهون بالبويا اكرهني يا صاحبي براحتك بس انت تعرف ابني وهترجع لي وهبقى شحتة طبور كان على ارض يتقسم هيخش عليكم متلبي هيدمر ايوه قسمي وابو قدامه يا احمد جنبي عالدغر انا هضرب نووي هرجع بمضادات حيوي ما انا لما سلكت معاك وفجأة لقيت الكل اتقسم عمري ما قصرت معاك ولا قلت يوم وياكو بس انت ولا سنتي رجولة ازاي تبعوني بسهولة ده انتوا بتعملوا حركات ده ما يعملعش عيلة الهولة لا لا لا والله ما فيكم جدعان بس اشدكوا رجالة كلكوا لما بتحضر نسوان طب بصوا الخطة الجاية انا هشتري مركبة فضائية وهزام الفضائيين مع اصلي صحابي من الصبيانية مش فاهم اللي بيحصل ولا حاجة على Egipt, tak brzmi dźwięki wprost stamtąd w programie Cztery Strony Dźwięku. 2 2 7 3 to jest nasz numer telefonu, pod który warto dzwonić. Niektórzy tutaj nawet wysyłają SMS-y, ale to wcale nie dyskwalifikuje z pojawienia się takiej treści na antenie, proszę. Witamy w serwisie SMS. Masz nową wiadomość. Witam, moja ulubiona piosenka jest Black Pink Kill the H i słowem mianowicie pochodzi ona z Korei Południowej. Pozdrawiam słuchaczy oraz pana. Rzeczywiście treść, znaczy tytuł tego utworu brzmi jak po koreańsku trochę, nie da się ukryć. Dwie dwójki, siedem trójek. Do Korei dzisiaj nie pojedziemy, pojedziemy do Chin. Przepraszam, do Japonii. To za chwilę. Najpierw jednak rzeczywiście z Egiptu w kierunku Japonii, zahaczając o Indię. I w tej sekundzie do Indii trafiamy. Duet Sachet Parampara. To jest dwójka wykonawców, których teraz usłyszymy na antenie radiowej Trójki. Czy jest możliwe, że jakiś utwór pochodzący z Indii grał w, grał główne skrzypce w jakimś filmie? To nie dość, że jest możliwe, to jest bardzo prawdopodobne, że tak było. Ten utwór pojawił się w filmie o tytule Kochanie, zbuduj dla mnie wychodek. To jest prawdziwy tytuł filmu wprost z Bollywood i to utwór z tego filmu teraz na antenie radiowej Trójki. Proszę. जब तुम उनकी निगाहों में ओ ना छुपा पाओगे तुम आंसू इतने देंगे दर्द बन के हम तुम्हारे जहन में उतरेंगे मौत से मिला के तुमको जिंदा ही छोड़ देंगे हश पे लाके किससे को हंसी मोड़ देंगे ओ मन भर सारे रिश्ते तोड़ देंगे जिस दिन आदत बनेंगे उसी दिन ही छोड़ देंगे भर गया है जो हमसे सारे रिश्ते तोड़ देंगे जिस दिन आदत बनेंगे उसी दिन ही छोड़ देंगे मरते हुए को बिखरते हुए को तड़पता हुआ छोड़ के अरे तुम क्या जानो इतना मजा आता है दिल तोड़ के आने न देंगे आंखों में अपनी हम नमी अरे बनने न देंगे तुमको हम अपनी कमी ना कोई सवाल करना prosto z Indii, duet Sashet Parampara i utwór Hor Denge, jeśli dobrze to czytam. Pan Krzysztof napisał maila: witam panie Łukaszu, ci Arabowie to takie, a bo chwilę wcześniej rzeczywiście utwory z Egiptu były, to takie nasze Zenki Martyniuki, pan w cudzysłowie napisał, całe szczęście, że nie rozumiemy tekstu, ale ta kobitka, co teraz, to okej, pozdrawiam trójecznie. Bardzo dziękuję panie Krzysztofie. Czy tak jest w rzeczy samej, że my tutaj podchodzimy do tego jako nieznane, obce nam na co dzień harmonie w muzyce i dlatego dla nas jest to ciekawe, a tam to rzeczywiście jest traktowane jako taka muzyka już do bólu prosta i rozrywkowa, jak wspomniana tutaj twórczość pana Zenona, o której pan pisze? To jest pytanie, które kiedyś zadam, jak będę miał okazję porozmawiać z kimś, kto się zajmuje muzyką w tamtych krajach. Jesteśmy w Indiach i zostaniemy w Indiach. Devi Sri Prasad to jest pan, który nam zaprezentuje kolejny utwór. To jest bardzo płodny artysta z Indii, dlatego że w samym 2020 roku skomponował muzykę do ponad 100 filmów w różnych indyjskich językach. Tak to wygląda. Wielokrotnie zdobywał prestiżowe nagrody filmowe, których ma kilkadziesiąt. Ten utwór zatytułowany, no i znowu teraz będę próbował, Yala Yala Yala Pantham Nuvu. Bardzo przepraszam, jeśli ktoś z Indii teraz tego słucha i na przykład pomieszałem, że to się nie tak czyta. Ten utwór ma 20 milionów wyświetleń w 3 tygodnie i zdobywa czołówki notowań również na zachodzie, nie tylko w rozgłośniach radiowych, ale także w serwisach streamingowych. Posłuchajmy tego. Yala Yala, proszę. జల జల పాతం నువ్వు సెల సెల సెల ఏరుని నేను సెల సెల నువ్వు తాకిత నన్ను పొంగే వరదై పోతాను చలి చలి చలి గాలివి నువ్వు చిరు చిరు చిరు అలనే నేను చర చర నువ్వు వల్లితే నన్ను ఎగసే కెరటానవుతాను మన జంట వైపు జాబిలమ్మ తొంగి చూసనే మది చలేని దాహమేసనే జల జల జల పాతం నువ్వు సెల సెల సెల ఏరుని నేను సెల సెల నువ్వు తాకిత నన్ను పొంగే వరదైపోతా చలి చలి చలి గాలివి నువ్వు చిరు చిరు చిరు అలనే నేను చర చర నువ్వు వల్లితే నన్ను ఎగసే కిరటాను దాగి ఉంటుంది లోపల ఆకాశమంత సెల సెల ఏరుని నేను సెల సెల నువ్వు తాకిత నన్ను పొంగే వరదైపోతాను దీన్ని గుండెల్లో దాచడం sala sala yeru ninenu sala sala nu taakitu nannu punge varadai hota chali chali chali ga nenenu chiru chiru chiru alane nenu chara chara nu vallite nannu yagasengira kaanavuta Indie. Tak brzmią zestawienia najbardziej popularnych utworów w Indiach. Teraz zabiorę Państwa, zabiorę słuchaczy radiowej Trójki i słuchaczy programu Cztery Strony Dźwięku do Rosji. Kangi to jest wykonawca, którego usłyszymy teraz. Eija. Rzeczywiście po raz kolejny spotkałem się z pewnym problemem, albowiem było to napisane po prostu cyrlicą i nie byłem pewien, czy to jest jakieś słowo, którego ja nie umiem odczytać, czy co tu się dzieje, ale okazuje się, że to po prostu onomatopeja jest tytułem tego utworu. Zatem Eija. Teraz w programie Trzecim Polskiego Radia. Widzę, że dzwonią telefony. Za chwilę do Państwa głosów również przejdziemy. Przypomnę tylko numer 227-3, jeżeli ktoś czuje potrzebę w piątkowy wieczór uzewnętrznienia się na antenie radiowej Trójki. Zachęcam o muzyce, ale nie tylko. Proszę śmiało korzystać. Проверяй, на кого ты ее тратишь, вов. И пускай нас замучает кашель. Кто чего стоит, время покажет. Пока молодой, значит, время дорог. Если надо будет, руби, бей топором. Все, что потеряем, мы потом найдем. Так что давай, ты что понеслось. Eija i Kangi prosto z Rosji. Zostajemy jeszcze w Rosji, bo zajmiemy się teraz panią, która się nazywa Nessa Barrett, utwór La Di Dai z gościnnym udziałem dżentelmena, który się podpisuje JXDN. On tutaj też bierze udział w tym nagraniu. Ciekawe są drogi do zrobienia kariery w świecie muzyki dzisiaj. Jakże odmienne od tego, co ja pamiętam z czasów młodości, że się grało koncerty w klubach, co zbierało publiczność. później może udało się uzbierać z tych biletów na koncertach, kiedy już się udało w ogóle sprzedawać bilety, udało się uzbierać na nagranie pierwszej płyty, może gdzieś ją nawet wysłać, może ktoś ją zagrał w radiu i w ten sposób się kiedyś budowało karierę i tak zwane zasięgi. No właśnie te zasięgi. TikTok dzisiaj, takie medium społecznościowe, w którym po prostu chodzi o to, polega to na tym, że wrzucamy tam krótkie filmy o dowolnej treści i albo się spodoba, albo się nie spodoba. Pani Nessa Barrett jest popularna w Rosji, mimo że pochodzi z Puerto Rico i jest głównie znana, była, zanim nagrała ten utwór, właśnie z tej platformy, z tego medium społecznościowego, gdzie ma 14 milionów fanów. I uznała, że to jest właściwy moment, żeby zamienić karierę TikTokera na karierę artysty muzyka. Utwór popularny w Rosji, czy zasłużenie? Sprawdźmy teraz w Trójce. Nessa Barrett. Does it rain in California? Only dream I've ever known. Will they love you when you're famous? Where you'll never be alone. Hope someday I'll find Nirvana. I'll be looking down below. I'll be dead at 27. Only 9 more years to go. I got a boy in my head. Zostajemy w Rosji. Pani Nessa Barrett i La Didai. Kariera z mediów społecznościowych do muzyki i tutaj to, co za chwilę usłyszymy, to jest również artystka pochodząca z Rosji i również z mediów społecznościowych do internetu. Tylko w tym przypadku mamy panią, która zdobyła ogromną popularność na platformie Instagram. 900 tysięcy obserwujących. Pani znana jako Dora Mental. Zatem jeśli państwo by życzyli sobie teraz sprawdzić, jak pani wygląda, co sobą prezentuje na tym właśnie medium społecznościowym, zachęcam. Dora Mental. Pani nagrywa siebie, jak śpiewa. Pani ma na imię Dora i nagrała utwór, który na angielski tłumaczymy Stumbled, a po rosyjsku w Tiurilas. Tak to się czyta prawdopodobnie. Na YouTube również bardzo dobrze pani sobie radzi. W rosyjskich rozgłośniach radiowych ten utwór również bardzo się wybija. Posłuchajmy utworu Stumbled w wykonaniu Dory. Но ты проходишь мимо, я спрятала улыбку. Не важно, чтобы ты узнал секрет. Лови мой каждый импульс. Ты мне не безразличен, но я не влюблена в тебя. Я просто в тебя втюрилась, трескалась, крашилась. Зависимость, это влечение, безумство, мания, тяга. Самый механический процесс, снова заиграют гормоны. Это просто что-то в голове, то, что по ошибке называют любовью. Глупый дофамин, адреналин, они управляют мною, так что извини. To Rosja, Stumbled i Dora. To za nami obiecałem podróż do Japonii i teraz właśnie tam się wybieramy. Awesome City Club i utwór Don't Forget. Użyłem zdecydowanie Google Translate, żeby zrozumieć, co tam jest w ogóle nawet napisane. Utwór bardzo popularny w Japonii, jeden z dwóch, które Państwu z Japonii przywiozłem i jeden z dwóch, które teraz wysłuchamy w programie Cztery Strony Dźwięku. Przypomnę tylko 2 2 7 3, można śmiało cały czas korzystać, pora na trójkę @polskieradio.pl. Również ten adres mailowy w naszym programie Cztery Strony Dźwięku jest aktywny. Awesome City Club, Don't Forget, prosto z Japonii do radiowej trójki. 例えば今君か、その瞳濡らしていたとしても呼ぶ声はもう聞こえない。変の窪溶かすように君との日々は 僕の中滲んでく。何かを求めれば何かがこぼれ落ちてく。そんなこの世界で 君への想い 松の花のように飾らない心でいられたら 触れられなくても 思い煩っても忘れない Japonia. Tam znajdujemy się w tej chwili muzycznie. To był Awesome City Club i Don't Forget. Japonia. Jak jesteśmy w Japonii, nie możemy wspomnieć o pani, która się nazywa Sofia Coppola. To jest córka Francisa Forda Coppoli, tego znanego reżysera. Ona również pojawiła się mając rok w filmie Ojciec Chrzestny, a odrobinę będąc starszą nastolatką już w filmie Ojciec Chrzestny 3. I ta pani również jest reżyserką. Dlaczego w kontekście Japonii nie można pominąć tego, co zrobiła dla Japonii, jak chodzi o popularyzację kultury japońskiej, pani Sofia Coppola? Dlatego, że powstał film Między słowami, Lost in Translation. Było to dokładnie w 2003 roku. Po tym, jak ten film wszedł do kin, zdobył wiele nagród. Sofia Coppola w charakterze w roli reżysera w tym filmie zdobyła mnóstwo nagród i mnóstwo bardzo pozytywnych opinii na temat tego filmu, ale ten film spowodował, że kultura Japonii została pokazana od wewnątrz, w Stanach Zjednoczonych przede wszystkim, ale również w Europie i na całym świecie. Spowodowało to wzrost zainteresowania kulturą. Wtedy właśnie największy boom od wtedy zaczął się na przykład japońskim whisky, które się okazuje, że jest jakimś produktem w tej chwili deficytowym i jest wyprzedawane jeszcze przed rozlaniem do butelek nawet. I popularyzacja tej japońskiej kultury właśnie dzięki pani Sofii Coppoli miała miejsce, co mnie bardzo cieszy. Zostaniemy teraz w Japonii nadal. To są dla nas dziwne, nieoczywiste brzmienia. Oni inaczej łamią rytmy. Zupełnie mówi się, jest taki stereotyp, że Japończycy i w ogóle Azjaci bardzo źle śpiewają. No nie zawsze tak to wygląda, dlatego teraz sprawdzimy kolejny utwór z Japonii. Woundy, tak nazywa się wykonawca. Utwór nosi tytuł Unlucky. To jest coś, co jest bardzo popularne teraz w Japonii. Czy naszym europejskim, przede wszystkim polskim gustom również ten utwór sprosta? Sprawdźmy. そして行き通りをそのままどっかに出すくだりそんな冷凍も加藤もみんな持ってるその理由は同じえああ何でもかんでも欲しがる世界じゃないまた回る世界に飲まれてるそれも理由は同じ膨らんだ妄想幻想真相をいやあれを探している あれ何 わかる Cara, Zostawiamy Japonię za sobą. To była podróż właśnie w tamte rejony w programie Cztery Strony Dźwięku. I jeszcze głos Państwa. Dwie dwójki, siedem trójek. Dobry wieczór. Chciałem taką rzecz powiedzieć, że jak leciały te egipskie hity, to ja akurat właśnie prowadząc tak się poczułem, jakbym był kierowcą taksówki w Nowym Jorku. Taki się zrobił nastrój. Tak się zrobiło trochę weselej, bo w ogóle zaczęło padać w Krakowie tutaj, gdzie jeżdżę, więc dzięki za takie fajne twory słoneczne i jakoś napawające nadzieją. A bardzo proszę, właśnie o to tutaj chodzi. Mamy piątkowy wieczór i po to teraz ja tutaj jestem, żeby Państwu ten humor poprawić, jeżeli z jakiegoś powodu nie jest z nim najlepiej. Dwie dwójki, siedem trójek, proszę śmiało korzystać. Po godzinie 21:00 dalszy ciąg naszych podróży po muzycznych zakamarkach na całym świecie. Bardzo mi się podoba mail od pana Tomasza, który napisał: słucham trójki w Łodzi, podpisano Tomasz z Łodzi. Również pana pozdrawiam, jak i całe miasto Łódź. Jest czasami tak, że utwór bardzo stary zaczyna gdzieś pojawiać się w zestawieniach najważniejszych i najczęściej słuchanych utworów, bo z danym zespołem coś się dzieje. Tak jest w przypadku One More Time i Daft Punk. Po prostu panowie się rozwiązali, więc ten utwór zaczął pojawiać się w różnych zestawieniach. Posłuchajmy go, jak to było, rok 2000 i One More Time. 7 minut do godziny 9:00. O 9:00 serwis trójki, a potem wracamy z muzyczną podróżą po zakamarkach globu. Celebrate and dance so free.